سورة الرعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله باجاري مهربان جي نالي سان شروع. الف لام ميم را هيو كتاب جو آيتو آهن اين جيكي تو داه تين جي پالن هار وٹا نازل كيو ويو سو حق آهي پر گھنا مانو نمانی داهن. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. الله هو آهي جي آسمانن کے ري تھمبن جي کھڑو کيو آهي انن کے ڈسو تھا وري عرش ڏي متوجه ٿيو ۽ سج ۽ چنڊ کي فرما بردار ڪيائي جو سب کو ٺهرايل مدت تائين هلندو آهي اهو سڀني ڪمن کي رٿيندو آهي نشانيون چٽائي سان بيان ڪندو آهي ته من اوهين پنهنجي پالنهار جي ملڻ جو يقين ڪريو. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ऐं उहो अल्लाह आहे जंहिं ज़मीन खे पखेड़ियो ऐं मंझिस जबल ऐं दरिया बणायाई ऐं मंझिस सभु कंहिं मेवे मां ॿ ॿ क़िस्म बणायाई ॾींहं खे राति सां ढकींदो आहे बेशक उन में परूणींदड़ क़ौम लाइ निशानियूं आहिनि. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أي زمين میں ٹکرا لگو لگاہن أي داخن جا باغ آہن ऐं पोखूं ऐं खजियूं आहिनि उन्हनि मां के जुहा ऐं के हिक छुड़ वारियूं आहिनि उन्हनि खे हिक ई पाणी पीआरियो वेंदो आहे ऐं असीं मेवनि में किन जे मज़े खे किन खां वधीक कंदा आहियूं बेशक उन में समझंदड़ क़ौम लाइ निशानियूं आहिनि. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جے کدے توکھے سندن انکار جو عجب تھیندو آہے تے سندن ہن چون جو عجب کرنو آہے جو چوندا ہن تے ہاں جدے مٹی تھینداسوں تے اسیں وری نئی بناوٹ میں بنایا وینداسوں چھا یہ اوے آہن جن پہنجے پالن ہار جو انکار کیو ائی یہ اوے آہن جن جے گچن میں گٹ ہوندا ائی اوے دوزخی آہن اوے منجس سدائیں رہن وارا آہن. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چنگائی جے پہچن کھا اگے ہی تو کھا مدائی جلد گھرندا ہن اے بے شک کھاؤن اگ مانن تے عذاب تھی چکا ہن اے تنجو پالنہار مانن کے سندن دوہی ہجن ہوں دے ببخشن وارو آہے اے تنجو پالنہار ڈاڑھے عذاب کرن وارو باہے. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أي كافر چونداهن تے ہن پیغمبر تے سندس پالن ہار کھا کاب نشانی چھو نہ نازل کئی وئی آہی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو رگو دے جاری دڑ آہی اے سب کہیں قوم لائے ہدایت کرن وارو ہوں دو آہی. اللہ یعلم ما تحمل کل انسا وما تغیب الارحام وما تزداد وکل شیئن عنده بمقدار عالم الغیب والشہادت الکبیر المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. سب کا مادی پہنجے پیٹ میں جے کو حمل کھن دیا ہے سو اللہ جانتو آہے ऐं गिभे रणियूं जेकी घटाईंदियूं आहिनि ऐं जेकी वधाईंदियूं आहिनि सो बि ॼाणंदो आहे ऐं सभु का शइ वटुस अंदाज़े सां आहे ॿुझ ऐं ज़ाहिर जो ॼाणंदड़ वॾो मथां आहे. अव्हां मां जेको ॻाल्हि होरियां करे ऐं जेको वॾे सॾु ॻाल्हाए ऐं जेको राति जो लिके ऐं ॾींहं जो पधरो थी घुमे से संदसि इल्म में हिकु जहिड़ा आहिनि. उन माण्हूअ लाइ मलाइक पहरेदार हिक ॿिए पुठियां ईंदड़ سندس اگیاں ایں سندس پویاں مقرر آہن جو اللہ جی حکم سان ان جی نگہبانی کندا آہن بے شک اللہ کہ قوم جی حالت کے ایس تائیں نہ پھیرائیندو آہے جیسی اوہے جے کی سندن دلن میں آہے سو پان نہ پھیرائیں ایں جدیں اللہ کہ قوم جی مدائے جو ارادو کندو آہے تو ان کے کو ترن کون آہے اے نکی انہن جو اللہ کھاں سوائے کو مددگار آہی هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وہ اللہ آہے جے کو اوہاں کے بھو این امید لائے وج دیکھاری دو آہے این گرن ککرن کے کھن دو آہے این راد ऐं सभु मलाइक संतस भउ खां संतस साराह सां पाकाई वाखाणींदा आहिनि ऐं विजू मोकिलींदो आहे पोइ उहे जंहिं लाइ घुरंदो आहे तंहिं ते केराईंदो आहे ऐं काफ़िर अल्लाह बाबति तकरार कंदा आहिनि हालांकि उहो सख़्तु अज़ाब करण वारो आहे والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال آية السجدة کیس ہر حال میں سڈن حق آہے ایں کافر اللہ کھاں سوائے جن کے سڈیندا ہن تے کھین بھی کہیں بھی طرح ورندی ڈئی نہ سکندا انہن سڈیندڑن جو مثال رگو انہی ماہوں وانگر آہے جو پہنجو بک پانی داں ہن لائے ڈگھیری دڑ ہوجے تا پانی سندس وات میں پوے ایں اوہو پانی سندس وات میں پون وارو نہ آہے ऐं काफ़िरनि जो सॾण रुॻो गुमराहीअ में हुजण आहे ऐं जेकी आसमाननि ऐं ज़मीन में आहिनि से सरहा थी ऐं अरहा थी अल्लाह खे सजदो कंदा आहिनि ऐं संदन पाछा बि सुबुह जो ऐं सांझीअ जो सजदो कंदा आहिनि قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم खाउन पुछ त आसमाननि ऐं ज़मीन जो पालणहार केरु आहे संदन पारां चओ त अल्लाह वरी खाउन पुछा कर त पोइ अल्लाह खां सवाइ ॿिया अहिड़ा मददगार छो वरिता अथव जे पंहिंजनि जीअनि खे नकी सुख ऐं नकी डुख पहुचाए सघंदा आहिनि ऐं ऐं पैगम्बर صلی اللہ علیہ وسلم کھین چاو تا اندھو این سجو کو برابر آہے چھا یا اونداہیوں این سوجھرو برابر آہے چھا اللہ لائے اہڑا شریک مقرر کیا اچھن چھا جو انن اللہ جی مخلوقات جہری خلق خلقی ہجے جو وا خلق متن ہک جہری تھی پیا ہے اے پیغمبر کھین چاو تا سب کہیں جو خلقن ہار اللہ آہے این اوہوئی اکیلو غالب آہے انزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال جہیں آسمان کھاں پانی وسائیو پوئے ندیوں پہنجے اندازے سارو وہیوں پوئے چھرو بھامندر گجیے کے کھائیو این جے کا شے زیورن یا سامان جے طلب کرن لائے باہ میں گارین داہن ان تے ان جہڑی گجی تھی دیا ہے اہری طرح اللہ کھرے این کھوٹے جو مثال لیندو آہے پر گجی تا گم تھی وین دیا ہے این جا شے مانن کے نفو دین دیا ہے سا زمین میں رہ دیا ہے اہری طرح اللہ مثال لیندو آہے للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد جن پہنجے پارنہار جو حکم قبول کیو تن لائے بھلائی آہے این جے کی سندس حکم قبول نتھا کن سے جے کی زمین میں آہے سو سب ऐं पुण ओतिरो साणस ॿियो उन्हनि खे हुजे जेकॾहिं एवज़ ॾियनि त बि क़बूल न कबो उन्हनि लाइ हिसाब जी सख़्ती आहे ऐं संदन जाइ दोज़ख आहे ऐं उहा बुछड़ी जाइ आहे أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار پوئے جے کی تو ڈاں تنجے پالن ہار اکھاں نازل کیو ویو آہے تین کھے جے کو جان دو آہے تا سچ آہے سو کو ان جہڑو آہے چھا جے کو اندھو ہو جے سمجھ وارن کھاں سوائے کو نصیحت نہ وٹھن دو آہے جے کی اللہ جو انجام پاڑی داہن این انجام نہ بھنجن داہن این اللہ جے جے گنڈھن جو حکم کیو تین کھے جے کی مانو گنڈھی داہن این پہنجے پالن ہار کھاں ڈجن داہن این حساب جی سختی جو بھو کنداہن این جن پہنجے پالن ہار جی رضا مندی حاصل کرن لائے صبر کیو این نماز پڑھی این جے کی کھین روزی دنی سوں تہما گجھو این پدھرو خرچ یاؤں این چنگائن سا مدائیوں ٹارین داہن تن لائے آخرت جو گھر آہے جے ہمیشہ گی وارا باغ آہن ان میں داخل تھیندا این سندن زالن این سندن اولاد ما جے کی سدھرل ہوندا سیب داخل تھیندا این سب کہیں دروازے کا متھن ملائک داخل تھیندا چوندا تے انہی کرے جو دکھن میں صبر کیو ہوئے سلامتی آہے اواں تے پوئے آخرت جو گھر بھلو آہے این جے کی اللہ جو انجام ان جے پکے کرن کھاں پوئے بھنجدا ہن این اللہ جن کمن جے گندھن جو حکم کیو آہے سو چھنندا ہن این زمین میں فساد وجھندا ہن انہن تے لعنت آہے این انہن لائے بچھڑو گھر آہے الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله جهلائے گھرندو آہے تہلائے روزی کشادی کندو آہے این گھٹ کندو آہے این کافر دنیا جی حیاتی سان خوش تھیندا ہن این دنیا جی حیاتی آخرت میں تھوڑے سامان کھاں سوائے ناہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب أي كافر چونداهن تهن جي پالن هار کان تي معجزو چھو نازل کيو ويو آهي اي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چوت اللہ جہلائے گھرندو آہے تین کھے بھلائیں دو آہے ऐं जेको मोटियो तंहिंखे पाण ॾांहुं हिदायत कंदो आहे। इहे उहे आहिनि जिन ईमान आंदो ऐं संदन दिलियूं अल्लाह जे ज़िक्र सां आरामी थींदियूं आहिनि। ख़बरदार, अल्लाह जे ज़िक्र सां दिलियूं आराम वठंदियूं आहिनि। जिन ईमान आंदो ऐं चङा अमल कया, तिन लाइ आख़िरत में ख़ुशी ऐं चङी जाइ आहे। كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب اهڙي طرح توکي هڪ اهڙي ٽولي ڏانهن جو بيشڪ کان اڳ ڪيتريون ٽوليون گزري ويون آهن هن لاءِ موڪليو سون ته جيڪي تو ڏانهن وحي ڪيو سون سو کين پڙهي ٻڌائين ऐं उहे रहमान जा मुनकर आहिनि। ऐं पैगंबर, खेनि चओ त उहो मुंहिंजो पालणहार आहे, उन खां सवाइ ॿियो को माबूद नाहे। मथुसि भरवसो कयुमि ऐं ॾांहुसि मुंहिंजो मोटण आहे। به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب ऐं जेकॾहिं सचपच क़ुरान अहिड़ो हुजे हा जो उन सां जबल हलाइजनि हा, या उन सां ज़मीन टुकड़ टुकड़ कजे हा, या उन सां मोलनि खे ॻाल्हाराइजे हा, त बि उहे ईमान न आणीन हा। बल्कि सभु कम अल्लाह जे वस में आहिनि। अञा मोमिननि न जातो आहे छा त जेकॾहिं अल्लाह घुरे हा त सभिनी माण्हुनि खे हिदायत करे हा, ऐं काफ़रनि खे संदन करतूतनि सबबां सदाई सज़ा पहुचंदी आहे, या एसि ताईं संदन घरनि जे आस पास पई पहुचंदी जेसी अल्लाह जो अंजाम ईंदो। बेशक अल्लाह पंहिंजे अंजाम खे न फेराईंदो आहे। ऐं ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक तोखां अॻु पैगंबरनि ते ठठोलियूं कयूं वयूं हुयूं, पोए काफ़रनि खे ढर ॾिनमि, वरी खेन पकड़ियुमि, पोए मुंहिंजो अज़ाब कीअं हो। أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار سب کے مانو جے کی کمایو تہجی جے کو خبر رکھندڑ ہوجے سو بے خبر بتن جڑو آہے چھا اے کافرن اللہ جا شریک مقرر کیا ہن اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چاو تو انہن جی وصفن جا نالا بیان کریو یا کھیس ہو جتائندہ آہیو چھا جے کی ہو زمین میں نہ جاندو آہی یا بنا حقیقت جے اللہ سان شریک کرن ایہ چھڑیوں گالیوں آہن بلکہ کافرن کے سندن بچھڑو خیال سہنو کرے دیکھاریو ویو آہے این اوہے سئیں بات رکھاں روکیا ویا آہن این جے کے اللہ گمراہ کرے تین کے کو ہدایت کرن وارو کو ناہے انہن لائے دنیا جی حیاتی میں عذاب آہے این بے شک آخرت جی سزات بالکل سخت آہے این کھین اللہ جے عذاب کھاں کو بچائن وارو ناہی جہیں بہست جو پرہیز گارن سا انجام کیو ویو آہی تہ جو بیان ہی آہی تہن جے ہیٹھاں واہیوں وہندیو آہن این انہ جا میوا ہمیشہ آہن این انہ جی چھاں سدائیں رہندڑ آہی پرہیز گارن جی ایہا پچھاری آہی این کافرن جی پچھاری باہی آہی والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق اي جن کي كتاب ڏنو اٿو سي جي کي تو ڏاه نازل ڪيو ويو آهي تنهن سان سرها ٿيندا آهن ۽ انهن جماعتن مان ڪو اهڙو آهي جو ان جي ڪن ڳالهين جو انڪار ڪندو آهي ۽ پيغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھین چو مکھے انہی کھاں سوائے بیو حکم نہ کیو ویو آہے تا اللہ جی عبادت کریا این سانس کہیں کھے شریک نہ کریا داؤنس مانن کھے سجا تھو این داؤنس مہ جو موٹن آہے این اہری طرح ان قرآن کے ہک حکم کندڑ عربی بولی میں موکلیو سوں این اے پیغمبر جے کدیں توں پان وٹ علم جے اچن کھاں پوئے سندن سدن جی تابعداری کندیں تا اللہ وٹا نکو سنبھالیندڑ این نکو بچائیندڑ لہندیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اي بيشك توخاگ کیترائی پیغمبر موکلیا سوں اي کھین زالوں اي اولاد دنو سوں اي کہیں پیغمبر کے اللہ جے حکم کھاں سوائے کو موجزو آن نہ جگائیں دو آہے ہر کہیں مدت لائے لکھل حکم آہے جے کی اللہ کے ون دو آہے سو میٹین دو آہے اے قائم رکھن دو آہے اے وٹس اصل کتاب آہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار فار لمن عقب الدار اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جے کو انجام سان کریاں تھو تہ ماں جے کڈیں کچھ توکھے دیکھاریاں یا توکھے ماریاں تا بہرحال تو تے پیغام پہنچائیں اے اساں تے حساب وٹھن کھاں سوائے بیو کی ناہی انا نہ دسندا آہن چھا تا اسیں زمین کے سندس چوڑھاری گھٹائندا آہوں ائی اللہ جو وہ حکم کندو آہے تا سندس حکم کے کو روکن وارو نہ ہے ائی اوہ اللہ سگو حساب وٹھندڑ آہے ائی جے کی کھاون اگ ہوا تن بے شک فریب کیو پوئے سب بچھڑی سزا اللہ جے ہتھ میں آہے سب کو جیو جے کا کمائی کندو آہے سا اللہ جاندو آہے اے کافر سگھو جاندا تا کہلائے آخرت جو گھر آہی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اے کافر چوانداہن تا تم پیغمبر ناہی کھین چو تا مہی جے وچ میں این اوہاں جے وچ میں اللہ شاہد بس آہے این اوہوب جہوٹ کتاب جو علم آہے